إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. دين الإسلام نكوصيني في أن يوصي نفسي عنه كمشى الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى، أنا سمع الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى أنا في نبي وإسلام نوامين نبتو إليزا يو يولزيما نومهيم ومتنجنيزا متنويتو، lakini pia kuwa na taratibu za uchunguzi ya kuangalia yale ambayo tunayatanguliza katika matendo ya kheri ambayo tunataraji yatusaidie mbele ya Allah tabaraka wa taala, yauma la yanfau malun wala banun, siku ambayo haitamfaa mtu mali yake na wala hawatamfaa mtu watoto wake. Anasema Allah tabaraka wa taala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, enyi mlioamini mcheni Allah, muogopeni Allah tabaraka wa taala. Waltandhur nafsu ma qaddamat lighad, na ichunguze nafsi ya kila mmoja wenu yale ambayo imetanguliza katika matendo kwa ajili ya akhera, kwa ajili ya kesho. Na Allah tabaraka wa taala akaitaja siku ya kiyama kwa kutumia jina la ghad, kuonyesha ukaribu wa kiyama uko karibu sana. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, na ichunguze nafsi ya kila mmoja yale ambayo imetanguliza kwa ajili ya kesho akhera. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, na muogopeni Allah, hakika Allah tabaraka wa taala ni mwenye habari kwa yale yote ambayo mnayafanya. Ni lazima kwa Muislamu kuwa na uchunguzi wa amali na kuziangalia amali zake azifanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lakini pia azifanye kwa kufuata maelekezo na taratibu ambazo amefundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama ambavyo mtu anaweza kufanya uchunguzi wa kuangalia shughuli zake na biashara zake na mambo yake, basi pia aziangalia amali zake namna gani zinaweza kumsaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala, na ijenge hofu mbele ya Allah. Itakuwa ni sababu ya kumfanya aweze kurekebisha yale ambayo ameyakosea. Pia vile vile tunaona katika zama ambazo tunazoishi leo, ni zama ambazo zimejaliwa na fitna, na mengi katika mambo ya tushughulisha na ibada, ima kwa kuchelewa, na ima kwa kutotekeleza, na ima kwa kutekeleza katika njia ambayo sio iliyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini tufahamu ya kwamba kama ambavyo tunatumia muda wetu mwingi katika maisha kuyatengeneza yaweze kukaa vizuri, lakini pia kufanya maandalizi ya familia zetu, familia zibakie katika mazingira mazuri, tusisahau kufanya maandalizi kwa ajili ya akhera. Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, enyi mlioamini mcheni Allah. Kumcha Allah maana yake ni kwamba ujalie kizuizi baina yako na adhabu za Allah tabaraka wa taala, maana yake uweke kinga, na hii kinga itakayoweza kukusaidia wewe ni matendo yaliyokuwa mema, ndiyo anayeweza kukusaidia uweze kusalimika na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Lakini pia Allah akatuamrisha tushughulike na kuziokoa nafsi zetu na adhabu ya Allah, lakini pia tushughulike kuokoa nafsi za familia zetu na adhabu ya Allah. Kama ambavyo hapa duniani kila mmoja anashughulika kuiokoa nafsi yake na njaa, na familia yake, watoto wake, na wale walioko chini ya mamlaka yake, lakini pia maradhi yanapoingia, mtu anatumia gharama nyingi, anapoteza wakati mwingi kwa ajili ya kuhudumia familia yake na afya, basi ni hivyo hivyo ametutaka Allah tabaraka wa taala nguvu zetu zaidi tuzitumie katika kuziokoa nafsi zetu na familia zetu na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Na wakati huo ambao Allah anatuamrisha haya, lakini yuko shaitani naye anafanya juhudi kutushughulisha na nafsi, inatamani na matamanio ya nafsi, kila anapoangalia wale wanaoizunguka na wao wanamvutia mtu kuendea kule ambapo nafsi zimeendea. Kwa hivyo utaona kwamba juhudi za kutoka katika dini na ulinganiaji wa kuwatoa watu katika dini ni mkubwa zaidi kuliko ulinganiaji wa kuwarejesha watu katika dini. Na vitu vya kumrejesha mtu kwa Allah ni vichache kuliko vile vitu ambavyo vinamtoa mtu kuwa mbali zaidi na Allah tabaraka wa taala. Ameeleza Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, akatuambia hadithi ya Thauban mawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha, hivi punde wataitana makafiri, mataifa ya makafiri kuwashambulieni kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na katika riwaya faqala qa'ilun amin qillati nahnu yawmaidhin, wakauliza sababu ya makafiri kuitana kutushambulia ni kwa sababu ya uchache wetu kipindi hicho. Jawabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, bal antum yawmaidhin kathir, bali ninyi katika zama hizo wakati huo mtakuwa wengi, hamtakuwa watu wachache, mtakuwa wengi. walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, lakini wingi wenu utakuwa ni mfano wa wingi wa takataka ambazo zinapelekwa na mifereji kwenye mifereji ya maji ya mvua, hamwezi kujisaidia kwa chochote. Hii inaonyesha kwamba sehemu kubwa ya Waislamu watakuwa hawajitambui, lakini pia sehemu kubwa watakuwa hawajitambui dini yao. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walayuzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, na Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa heshima katika vifua vya maadui zenu. Kwa maana maadui ambao ni makafiri na washirikina hawatakuogopeni, hawatakuwa na hofu, na wale hawatakuwa na heshima na nyinyi. Kisha Mtume akasema, walayukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, na Allah ataingiza katika nyoyo zenu wahn. Masahaba wakamuuliza Mtume, qalu mal wahn ya Rasulullah, wakasema wahn ni kitu gani ya Mtume wa Allah? Qala Mtume akasema, hubbu dunya wa karahiyatul maut, wahn ni kuipenda dunia na kuchukia kifo. Kwa maana ya kwamba Waislamu watakuwa na tatizo la mapenzi makubwa zaidi ya dunia. Kila jambo ambalo litakuwa linahusiana na dunia halitakuwa kero katika nafsi zao, lakini juhudi za kuishughulikia dunia pia zitakuwa ni kubwa zaidi, na gharama itakayokuwa ikitumika katika kuimarisha dunia pia itakuwa ni kubwa zaidi. Na dunia ikishaimarishwa na ikapendeza katika maisha ya mtu, basi watu watachukia kufa, hawatapenda kufa, kwa sababu vile wanavyovipenda ni vile walivyonavyo na sio vile walivyovitanguliza mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haya ni mazingira ambayo jamii ya Waislamu inaishi katika mazingira haya, mazingira ambayo hayana manufaa wala hayana kheri na wala hayana salama kwa Muislamu pale atakodumu kuishi katika mazingira haya. Anawajibika Muislamu kushughulikia dunia yake, lakini hiyo ni sababu ya kuitengeneza akhera yake. Itakapokuwa dunia ni sababu ya kuharibu akhera yako, basi hiyo dunia haitakuwa na kheri na wewe. Itakapokuwa kazi yako au biashara yako au shughuli yako unayoifanya ni sababu ya kukufanya kuwa mbali na dini, ni sababu ya kukufanya kuwa mbali na Mola wako, basi ijue hiyo sababu haina kheri na wewe katika maisha yako. Hivyo elewa ya kwamba katika hii dunia kuna mambo ya msingi ambayo unawajibika kuyafanya yatakayokuwa sababu ya kukufanya kuitengeneza akhera yako na ufike mbele ya Allah tabaraka wa taala naye akiwa radhi na wewe. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، كلام موجه نشاهد كتك نفسياك من النجاني أنا أتمي وقاتي من النجاني أنا أتمي تسزاك ni namna gani anatumia nguvu zake katika kuyatengeneza haya maisha ambayo tunaishi, maisha ambayo hakuna mwenye shaka baina yetu kwamba wakati wowote na muda wowote atayaacha maisha haya. Lakini wengi wameghafilika na kuyatengeneza maisha ya akhera, na hivyo utaona pale itakapotokea moja ya sababu inayompelekea mtu kumuonyesha kwamba sasa unakufa, utamuona mtu hana amani katika maisha yake, na utamuona mtu anakosa raha katika maisha yake, na utamuona mtu anakufa kabla hajafa. Kwa sababu gani? Hana maandalizi aliyoandaa kwa ajili ya akhera yake. Mwanadamu mwenye akili ni yule ambaye anajua kwamba hapa duniani anapita na yuko kwa muda mfupi, kesho ataondoka. Kama unajua kesho utaondoka, usitumie gharama kubwa mahala ambapo hautakaa milele. Tengeneza mazingira yako ya akhera, na akhera haitengenezwi isipokuwa kwa matendo yaliyokuwa mema. Na matendo mema hauwezi ukadumu nayo isipokuwa kwa kuwa na subra na juhudi ya hali ya juu. Allah anasema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lamaa muhsinin. Na wale ambao wanafanya juhudi, kwa maana ya kwamba wanatumia muda wao, shughuli zao, pesa zao, wakati wao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, basi Allah anasema lanahdiyannahum subulana, tutaongoza katika njia zetu. Manake tutaongozwa katika dini, tutaongozwa katika mambo ya kheri. Na nafsi yako katika mambo ya kheri haitakuwa na huzuni. Kila utakapokuwa katika jambo la kheri utakuwa na faraja, kwa sababu ni sehemu ya kutengeneza akhira yako. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, na Allah yuko pamoja na wale watu wema, watu wenye kufanya mambo kwa uzuri, watu wenye tauhid. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala aziongoze nafsi zetu, azithibitishe nafsi zetu katika dini, na atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira, walhamdulillah. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.